ทีนี้ความชั่วทั้งหลายแหล่นั้นหมดไปพระเจ้าอโศกไปไหนคำว่าจันดาโศกเปลี่ยนมีแต่ธรรมมาโศกอโศกผู้ทรงธรรมมาแล้วไปกราบต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธคยาพระเจ้าอโศกไปถึงไปกราบไปกอดต้นโพธิ์บอกไม่เห็นหน้าพระศาสดาแต่ก็เห็นต้นโพธิ์มันเห็นหน้า เรามีบุญน้อยจริงหนอเกิดมาตั้งแต่ก่อนพ่อแม่ก็ไม่เคยพาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไปซิก็ไปเวียนหาแต่ต้นโพไปนอนเฝ้าต้นโพบางทีเป็นอาทิตย์จนเมียหวงเมียหึงนางมหิสุนทรีเครียดแม่แกมันนอนหาอยู่ผีบ่มาหาไปนอนกอดต้นโพแนวใดพอพระเจ้าอโศกหนี จ้างแล้วเอาเงินจ้างให้เอาน้ำยาพิษไปราดต้นโพต้มน้ำร้อนไปลวกให้มันตายเพราะว่าขัวหายไปทีไรเนี่ยเป็นครึ่งเดือนเป็นเจ็ดวันมันเป็นยังเป็นนอนอยู่ในเหงาโคอ่ะมันดียังกระโดดเดี่ยวให้จนนั้นลองดูความหึงหวงของคนบริเวณธรรมดาได้หวงให้หอดต้นไม้สั่งหอดต้นโพต้นโพก็เลยตาย พระเจ้าอโศกมาเห็นต้นโพตายนี่นอนกิ้งให้บริวารทั้งหลายเอาน้ำนมใส่กับน้ำผสมกันเอามาเทราดต้นโพแล้วก็กราบไหว้ถ้าโพนี้ไม่งอกเก่งขึ้นมาข้าพระเจ้าจะไม่ลุกจะนอนตายอยู่กับโพคิดว่าความชั่วทำมามากแล้วความดีทำมานี้ก็ยังไม่ได้ที่จะเอาไปบูชาคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าขอเอาชีวิตบูชาเลย 7 วันต้นโพงอกพระเจ้าอโศกบ่กินยังนี่น่ะกินได้น้ำนอนก็ต้นโพงอกคืนมาชัยโยโหร้องทีนี้จ้างคนเฝ้าเลยให้มาลวกตัดหัวมันถิ่มบาดนี่เพิ่นยอมบาปดูความชั่วนี่เป็นปัจจัยให้ความดีได้แต่จงเอาพลังแห่งความชั่วนั้นเอามาเป็นพลังแห่งความดีเครียดให้มันดีอันผู้ใดมักเครียด เครียดให้กิเลสสบายมันก็ขับมันก็หน้ามาอื่นเศร้าเนี่ยพอกิเลสมันเอามันก็ขับมันก็หนาวสั่นเจตสัยมันซ้ำมันเติมห้องอยู่เลยใช่ไหมอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเอามันมาเป็นครูบาอาจารย์อย่าไปคิดเศร้าหมองจนเกินไปกับสิ่งที่ผ่านมาอาบัติทั้งหลายเนี่ยมันก็จะค่อยๆความฉลาดเกิดขึ้นความเศร้าหมองก็จะหมดไป ทำอะไรผิดพลาดให้สำนึกมากๆว่าจะต้องทำดีให้มากกว่านี้แล้วจะพยายามไม่ให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาอีกถ้าอย่างนี้มันก็ดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยในลักษณะของการให้ผลของกรรมก็ดีในลักษณะถือเอาประโยชน์ก็ดีพวกเราทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยให้อภัยหมู่เพื่อนให้อภัยกันนอกจากนั้นตนเองก็ต้องเอาความผิดพลาดเนี่ยมาเป็น ครูบาอาจารย์มาเป็นบทเรียนมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากสมัยก่อนผมเลิกสูบบุหรี่แล้วผมติดบุหรี่มากนะวันละ3-2ผมสูบบุหรี่กัญชาเนี่ยโอ้ยไผซอยมากอะไรผมสูบสิ่งที่ผมกินไม่ขาดก็คือเหล้าวันละถ้าอยู่คนเดียวก็ยังขี้ลายไทยเปกัก มันเสียนิสัยอยู่กับฝรั่งกินแต่เหล้าฝรั่งฝรั่งนี้เงินหมดก็มากินเหล้าไทยแม่ของพอเงินน้อยลงมาก็เหล้าขาวบาดมันก็ติดพอบ่ายๆมาสักบ่าย3 โมงเนี่ยจ้างมันเป็นอย่างไรในซองในใส่เนี่ยมันอ้วกเอียดขึ้นมาแล้วมันอยากกินต้องกินถ้ากินกับเพื่อนแล้วก็กินใหญ่เลย3 วันน้ำคืนไม่ต้องกินข้าวเวลาผมจะเลิกผมอธิษฐานว่า ที่เครียดให้มันที่สุดกันมันขึ้นไปเนี่ยจะไม่ให้อภัยตนเองเลยไม่ว่ากรณีใดจะไม่เข้าข้างตนเองไม่ให้อภัยฝันก็เครียดเลิกได้แล้วโดนเติบยังฝันนี่3-4 ปียังขึ้นมาฝันว่าเจ้าของสูบยาจะมันเครียด สวดไตรขี้จะบ่ไปผูกคอตายสู่เพชรหยังว่าสิเลิกคักแน่เครียดโมโหมากเลยกอดพอตื่นมาดีใจวาบหลับอู้ฝันไว้ฝันว่าซั่น มันบ่แม่นอีหลีฝันถ้ามันเป็นจริงๆเนี่ยเราจะโกรธเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรไม่ดีไม่งามให้คิดว่าอันนี้เอามาเป็นพลังที่จะต้องทำดีต่อไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดความดีได้แต่ความดีเป็นปัจจัยให้เกิดความชั่วได้อย่างใหญ่หลวงอีกเหมือนกันอย่างความชั่วพระเจ้าอโศกเป็นความดีอย่างใหญ่หลวงพระเจ้าอโศกพอเสร็จแล้วสังคายนาครั้งที่3นี่ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนหมื่นๆและยังไปสร้างวัดสร้างวิหารสร้างอะไร 84,000 แห่งไปถามพระโมคคัลลีบุตรติสาเทระว่าบัดนี้ผมเป็นญาติในศาสนาหรือยังโอ้โหยังบ่ทันได้ไก่จะว่าป่าโทษได้เฮาบ่ทันได้สร้างพ่อวัดมันสิทันเสียวบ่พระเจ้าทรงสร้างมา 84,000 วัดบอกยังไม่ได้ไก่เลยทําอย่างไรบวชว่าซั่นบวชเนี่ยมันยิ่งกว่าสร้างวัดเป็นโกดๆวัดถ้ามิฉะนั้นท่านมีลูกมีเต้าให้ลูกเต้าบวชจึงชื่อว่าจะเป็นทายาทในศาสนาโอ้ดีใจใหญ่เลยกลับไปถามลูกชายกับลูกสาวเจ้าชายมหินทะกับเจ้าหญิงสังฆมิตราทั้งสองคนในบารมีเปี่ยมมานานแล้วอยากบวชแต่หึงกลัวแต่พ่อจะไม่ให้บวชจะให้ปกครองบ้านเมืองก็เลยได้บวชไม่นานเป็นพระอรหันต์สองคนนี้นำต้นสีมหาโพกิ่งมหาโพมาศรีลังกาเอาศาสนาพุทธมาศรีลังกาพระเจ้าอโศกคิดว่าต่อไปเราตายไปเนี่ยศาสนาพุทธอาจจะไม่มีใครอุปถัมภ์อุปถากสนับสนุนในช่วงเรามีชีวิตอำนาจกล้ามากยึดไปถึงกรีกเมซิโดเนียเหนือขึ้นไปจนถึงประเทศกรีกอาธีนาก็เลยส่งพระเนี่ยรวบรวมพระที่ยอมเป็นยอมตายพวกเนี่ยพอโสทั้งหลายเนี่ยไผสิโสตายไปเผยแผ่ศาสนาเอามารวมกันที่เมืองปาตลีบทอโศการามที่พระเจ้าอโศกสร้างอโศการามมาได้หมู่ได้คณะพวกพระใจสิงยอมตายเนี่ยก็มาพากันมาอธิษฐานปฏิญญาณตนโสหังวจริสามิคามาคามังปุราปุรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังทาตุจิรังสะตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังพวกข้าน้อยทั้งหลายจะพากันเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมนมัสการพระศาสดาโคสนัสสะสุธรรมตังโคสนาประกาศเป่าร้องพระธรรมอันประเสริฐดีงามนี้เพื่อให้สถิตสถาพรอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลอันยาวนานแยกสายกันสายหนึ่งขึ้นภูฐานทิเบตหลังคาโลกสูงเป็นหมื่นฟุตเหนือน้ำทะเลเป็นมีจะภัยอันตรายข้ามไปเมืองจีนไปมองโกเลียญี่ปุ่นอีกพวกซ้ายนึงก็มาตามลุ่มน้ำพมบุตรลุ่มน้ำอะไรต่างๆอีกสายที่8ที่9โซนอุตระลงเรือเดินมาถึงอ่าวเบงกอลลงเรือสำเภาโต้ขึ้นโต้ลมขึ้นข้ามทะเลอันดามันอ่าวมัตมันนี่มาโผล่ขึ้นทางเมืองไทยเราบ่มีผู้ใดได้กลับบ้านเลยตายอยู่ที่เบิดเอากระดูกกระเดี่ยวมาแจกธาตุเจ้าเพ่จังมาเกิดเป็นลูกหลานเป็นพวกเฮานั่นคือผลงานของพระเจ้าอโศกที่บุกบั่นความชั่วนั่นเลยเกิดมาเป็นความดีเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเนี่ยยกประเทศไทยให้เป็นประเทศผู้นำทางพุทธศาสนาพระมีมากที่สุด 200,000-300,000 ในโลกนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีน้อยเดี๋ยวนี้ประเทศจีนทางเมืองจีนก็อยากได้อีกแล้วรัสเซียก็อยากได้อีกแล้วอยากได้พุทธศาสนาคืนไปเพราะว่ายังมีวัดร้างๆมีอะไรอยู่เยอะผมนี่ยังมีคนอยากจะให้ผมไปจะไปรัสเซียไหมหรือจะไปทางสวิตทางโน้นพระผู้ใหญ่ก็ถามหลวงปู่ธาตุนี่ก็ถามอยู่เรื่อยเพราะท่านเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬา พราะต้องการคัดพระที่มีคุณภาพไปช่วยเผยแผ่ข้างนอกผมก็บอกว่าบ่ไปอยู่บ้านเฮานี่ก็แพ้บันไดจะแพ้ไว้บ่ย่านได้นอนแพ้ซะก่อนนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เวลาที่เรายังมีอยู่ไม่นานเลยนะอีก1เดือนก็ออกพรรษาเวลาปฏิบัติสมาธิภาวนาก็พากันตั้งใจทําให้มันละเอียดให้เห็นความละเอียดแม้มันจะยังหยาบอยู่ก็พยายามให้ละเอียดละเอียดเข้ามันเห็นแม้กระทั่งมันหลับลงไปนี่ให้มันเห็นละเอียดถึงขนาดว่าเวลามันหลับก็เห็นเดี๋ยวนี้ฝันก็ประจักษ์นั่งหลับอยู่นี่แหละผมว่ามันเฮ็ดจังได๋จังบ่จักเพราะว่าเฮาบ่ละเอียดถ้าละเอียดมันนั่งหลับบ่ได้เลยคันสิบ่ให้หลับมันเห็นด้วยมันขาดจากกันจุดหลอดท่านสังเกตมั้ยว่าเวลาเรานอนบางทีเหมือนที่เราว่าผีอำเราทำสมาธินี่จะเห็นอยู่บ่อยๆนอนไปแน่นปึ๊กปึ๊ดติงบ่ได้มีแต่ความรู้สึกอย่าไปเข้าใจว่าผีอำผีอำบ่ได้ดอกสมุนนี่บ่มาใกล้มันย่านมีแต่มันสิย่านเฮาแต่ว่ามีจุดหนึ่งเมื่อเราฝึกสติฝึกสัมปชัญญะฝึกความรู้สึกอยู่ทุกลมหายใจอยู่ยิ่งเราดูไปละเอียดจะเคลื่อนจะไว้นอนจะมีจุดหนึ่งที่มันอ่อนตัวลงความรู้สึกทั้งหลายนี่อ่อนตัวลงแต่สติสัมปชัญญะยังทำงานมาถึงช่วงหนึ่งมันจะล็อกพอดีมันล็อกเป๊ะคือผีอับหรือบางทีเรานอนอยู่ดีๆมันกระตุกอย่างเนี้ยบางทีนั่งอยู่มันกระตุกนั่นคือสติที่มันคุมสถานการณ์อยู่คุมความรู้สึกอยู่คุมไปพอสตินี้อ่อนลงมันหลุดมันขาดเหมือนเชือกที่ถือไว้เนี่ยมันขาดปุ๊บไปภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสันตติว่าการสืบต่อคอนทินิวตี้สันตติคือความรู้ที่มันสืบต่อกันอยู่นะมันขาดถึงหลังคนพอปานมะม่วงหล่นพอนั่งลงจังสิปานมะม่วงหล่นยังบ่เดี๋ยวมึงนั่นคือมันขาดตัวที่รู้ที่ตื่นน่ะมันขาดมันปุ้งลงไปเนี่ยแต่ความละเอียดเราไม่พอโดยดีๆบางทีอยู่ดีๆมันกระตุกมือไปอย่างเงี้ยบางทีมันไปอย่างแรงเลยเนี่ยไม่ใช่อะไรนั่นน่ะคือสันตติที่เราจ้องมีสติเฝ้าดูอยู่แล้วสติเราก็อ่อนลงในขณะที่อ่อนลงมันไม่อ่อนใช่ไหมมันขาดปุ๊บออกไปเลยบางทีสมาธิมากบางคนมีสมาธิแต่สติอ่อนกว่าสมาธิเวลาขาดนี่ขาดแรงบางคนตึงเลยหงายหลังตูนมันก็มีเลยโมเมนต์เล่าเงานอนนี่ขันเงานอนก็จึงเสียตัวจึงเสียตัวอันนี้ว่ามันเงาตั้งท่าเสียกันอยู่เนี่ยแต่ว่ามันขาดปึ้งหงายทวนหมดเห็นหมดตู้หันแล้วเห็นเป็นบังเลยเป็นท่าสมาธิมากสติน้อยขาดแรงพึ่งแต่ว่าถ้าสติมากสมาธิกับสติพอดีกันเดี๋ยวนี้มากเท่ากันน้อยเท่ากันก็ดูเขาเคียงเวลาขาดก็ป๊อกเดียวมันทันทีเลยอย่างนั้นคือที่มันอย่างนี้มันรู้แล้วมันล็อกเป๊ะแล้วตื่นขึ้นกว่าเก่าอีกด้วยอีกหน่อยมันจะรับมันอย่างนี้มันรู้แล้วเนี่ยมันขาดปั้นมันรู้แล้วมันวิ่งมาต่อจึ๊บทันทีเลยมันเป็นได้ไม่เกิน3ครั้งทีนี้ตื่นเลยไม่มีง่วงอะไรทีเนี้ยกระเบิ่งนาทีไอ้นี่เลยจะมันขาดเนี่ยในละงอยเนี่ยมันละเอียดมันก็แล้วขาดเท่านั้นเร็วเห็นได้มั้ยไอ้แจ้งดอกว่ามันละงอยก็ขาดแล้วสตตีแล้วได้บ่เว้ยเดี๋ยวนั้นดูให้มันละเอียดนะถ้ามันละเอียดแล้วก็จะเห็นแม้จะมันหลับแล้ววันเราตายเวลาตายนี้อย่างเงี้ยมันก็จะขาดตรงนี้แหละเงินสติขาดความรู้เนี่ยระหว่างที่เรียกว่าปฏิสนธิคือตัวต่อกันระหว่างช่วงนี้ไปสู่ช่วงนี้มันจะขาดตรงนี้แล้วก็จะไปต่อตรงนี้เพราะนั้นถ้าเราอ่านเรื่องพระพุทธเจ้ามาเกิดใช่ไหมล่ะพระพุทธเจ้ามาเกิดอ่านปฐมโพธิกถาหรือปฐมสมโภชหรือในพระไตรปิฎกโพธิกถาอย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์จุติ จากสวรรค์ลงสู่พระครรภ์ของมารดาอย่างเนี้ยยังมีสติพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ด้วยสติสัมปชัญญะสติของท่านมันฝึกมันมากต่อกันถึงขนาดว่าเกิดก็ยังหัวเจ้าของเกิดเกิดเมื่อไรงางจ้องเฮาบ่ทันปานนั้นเฮาก็ฝึกบ่มันสิขาดทวนเมื่อกี้อีกอย่างถ้าท่านอ่านให้สังเกตนะว่าพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ลงสู่พระครรภ์อย่างมีสติสัมปชัญญะพระโพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์อย่างมีสติสัมปชัญญะพระโพธิสัตว์ประสูติออกจากครรภ์ของพระมารดาอย่างมีสติสัมปชัญญะเบื้องติสิว่ายังจะสําตายเกิดเพิ่นก็ยังมีสติมันมีมาแต่ไสก็ฝึกไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะเพราะนั้นบางคนมีสติตายน่ะนะจึงเป็นโอกาสดีที่จะบรรลุธรรมในเวลาตายในเวลาตายเนี่ยเป็นช่วงที่จะบรรลุธรรมได้ดีมากเลยสําหรับผู้ที่ฝึกไว้กระเบื้องไปแต่เดี๋ยวนี้นะให้มันละเอียดไปนอนเวลาไปนั่งเวลาไปนอนก็ดูลมหายใจไปจ้องละเอียดจนเห็นเวลามันหลับใกล้จะออกพรรษาแล้วเด้ได้2เดือนเลยเห็นแล้วว่าละย่ามันหลับพวกไม่ออกเท่าจักมันหลับย่ามใดครับไม่รู้มันลักหลับเมื่อไหร่ตื่นมาจึงรู้ว่าตื่นมาก็ยังไม่รู้อีกว่ามันนอนหลับทุกคืนแต่ไม่รู้เลยว่ามันหลับเวลาไหน หัดที ่เวลานอนเนี่ยบึ้งจ้องลึกละเอียดแกจะหลับเมื่อไหร่ยังไงจะดูวันนี้ไม่เห็นพวกนี้ดูอีนานๆเข้าก็จะเห็นในช่วงนี้จะสนุกบางคนนะบางคนสมาธิมากเวลาจะหลับจริงๆสมาธิครอบงำเลือนสตินิดเดียวแล้วขันมันทำงานอีกนิดหนึ่งความคิดส่งออกนอกนิดเดียวก็ออกไปเลยก็มีอีกคนหนึ่งเดินย่องออกไปพร้อมกับสติสัมปชัญญะเปิดออกมาที่เขาบอกว่าไปโน่นไปนี่มันหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้ตรงที่มันออกไปตรงปฏิสนธิวางเนี่ยที่มันช่วงเนี้ยดูให้ดีๆสนุกนะเป็นเรื่องสนุกแต่ก็เป็นเรื่องที่ขี้เกียจที่สุดบ่มียังดอกสิมาขี้ข้านพอปฏิบัติธรรมแต่ก็บ่มียังสิมามวนเกินนี่คันบ่เห็นยังคันบ่มียังคันสติสตังมันขี้ข้านโอ้ยเห็ดไปกับบ่เห็นยังบ่เห็นมันสิได้ยังเมื่อยนอนดีกว่ามันดีกว่าอยู่บ่ล่ะนอนดีกว่าตามกิเลสเท่านั้นเองสู้กับมันดิลบกับมันพอถ้าแกจะหลับก็หลับไปฉันหลับมานานแล้วมามากแล้วฉันจะคอยดูแกไปอย่างนี้จ้องให้ลึกให้มันละเอียดจากหยาบไปละเอียดละเอียดละเอียดลงไปกิเลสหยาบๆก็มีกิเลสกลางๆก็มีกิเลสละเอียดก็มีบาปหยาบๆก็มีบาปกลางก็มีบาปลึกบาปละเอียดก็มีบุญก็เหมือนกันบุญหยาบบุญกลางๆบุญละเอียดจนถึงทำสะอาดทั้งบุญและบาปออกไปถ้าอย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่เรื่อยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดให้มันได้พื้นฐานเพื่อจะได้นำติดต่อไปสู่ภพสู่ชาติอื่นถ้าหากมันยังไม่จบลงได้ให้มันเป็นมวยให้มันเป็นมวยไปหอดไฟใหม่ห้อนๆไม่ใช่เด็ดแลนมาตั้งทาใหม่เพราะมันจะไปก่อกองไฟเติมกับไปหนาเลย ตอนนี้มีหลายๆท่านอยากจะให้อาตมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัดประวัติตนเองก็คงคิดว่าไม่ควรจะสนใจเรื่องประวัติของอาตมาถ้าจะสนใจเรื่องวัดขอเล่าให้ฟังสัก5นาทีไม่เกินนั้นนิพพทพรารามเป็นคำที่พูดยากหน่อยมาจากภาษาบาลีนิพพทแปลว่าชำแรกทะลุทะลวงพละแปลว่ากำลังอารามแปลว่าสวนป่าไม้นิพพทพรารามแปลว่าอารามอันเป็นที่รวมพลังแห่งธรรมเพื่อชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยเราสรุปเอาจากถ้อยคำที่พระอริยเจ้าท่านท่ำสอนท่านพูดบ่อยๆว่านิเพทคามินีปฏิปทาอย่างนี้ภิกษุปัญญาวาโหติ อริยายะปัญญายะสมณาคาโตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันประเสริฐเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิพเพทิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบวัดตรงนี้เกิดมาจากความรักพระศาสนาเกิดมาจากความคิดมีอุดมการณ์อันหนึ่งเมื่ออาตมาได้กลับใจจากการไปนับถือศาสนาคริสต์ได้ไปสัมผัสวัดป่าในที่ต่างๆเริ่มตั้งแต่สวนโมกขพลารามมาถึงวัดหนองปากพงเที่ยวไปตามวัดต่างๆแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าวัดในอุดมคติที่จะเอื้ออำนวยให้คนทั้งหลายได้พบได้เห็นได้เสพได้คุณเป็นที่เกิดขึ้นแห่งกำลังจิตกำลังใจเพื่อกระทำความเพียรให้ใกล้ชิดธรรมชาติควรจะเป็นวัดป่าดังที่เราเคยไปพบไปเห็นแต่แถวนี้มันไม่ค่อยมีอำเภอนี้บ้านนี้เมืองนี้ก็เลยมาหาซื้อที่ดินเจ้าของของแกนั้นเป็นคนใจบุญหน่อยเจ้าของนาเนี่ยแกก็เลยให้ฟรีๆอาตมายังเป็นโยมอยู่ให้ฟรีๆถ้าจะเอามาทำวัดแกให้ฟรีๆก็เลยซื้อข้างหลังเพิ่มขึ้นมาเป็นที่ดินประมาณ30-40ไร่ตรงนี้แกให้กับ20ไร่ให้ฟรีๆคุณโยมทองดีนาจะติดกันเนี่ยทองดีสู่ขวัญคนอำเภอพนาบ้านห้วยจังหวัดอุบลราชธานีย้ายมาอยู่ที่นี่แกก็ให้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของแกเหลือเกินอาตมาก็ยังเป็นโยมอยู่ก็ซื้อลวดหนามซื้ออะไรมาล้อมเที่ยวไปเที่ยวมาก็มาสร้างวัดอันนี้ขึ้นต้องการให้เป็นวัดในอุดมคติไม่ไกลบ้านมากนักไม่ใกล้บ้านมากนักแล้วที่ไปที่มาสะดวกสบายกลางวันสงบกลางคืนสงบกลางวันไม่พลุกพล่านเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมของผู้ใฝ่ทำทั้งหลายคิดได้อย่างนี้ก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาเมื่อพ.ศ. 2521-22แค่จะได้อาตมาต้องไปอยู่ต่างประเทศวนไปเวียนมามาซื้อมาทีก็มาช่วยต่อขยายออกขยายออกหลังจากนั้นก็ให้หลวงปู่ท่านมาอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็มาซื้อไฟเข้ามาอาตมานี่เป็นคนอาภัพอันหนึ่งคือเผยแผ่เรียรายเงินทองกับใครไม่เป็นเกรงใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าจะทำก็ทำเองถ้าตนเองพอทำได้ก็เลยเอาไฟฟ้ามาสมัยก่อนหมดไป 5-6 หมื่นแล้วก็หลวงปู่มาอยู่นี่หลวงปู่ท่านมาจากวัดถ้ำแสงเพชรสาขาหนองปลาพงท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแต่คนก็ไม่สนใจเพราะว่าหลวงปู่ท่านคงจะไม่มีบุญเหมือนดังอาตมาเล่าให้ฟังนะไม่ได้ทำทานะบารมีไว้เป็นพระแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็อดอยากขาดแคลนเหมือนโลมะสกติสะเทระก่อนจะตายได้ฉันข้าวอิ่มครั้งเดียวที่อุปชาพระสารีบุตรอุ้มให้กินหลวงปู่นี่ก็เหมือนกันอดอยากอยากแกอยู่นี่10กว่าปีก่อนที่อาตมาจะมาอยู่บางวันบุญพระเวสสันดรในบ้านแพทย์เนี่ยแกต้องจี่ข้าวจี่กินเพราะอะไรคนที่เขาให้มานิมนต์เนี่ยก็ลืมเดินมากินเหล้าเมาก็มานอนอยู่กลางทางหลวงปู่ก็คอยไม่ได้กินข้าวมื้อนี้เขาเอาบุญพระเวทแล้วก็จีบให้เขาจีกินแค่อยู่อย่างอดๆอยากๆให้ทำความเพียรอยู่ตรงลานกละเวกนี่กุฏิล้างๆตรงนี้อาตมาก็มาคิดต่อไปว่าเออการที่เราจะสร้างวัดสร้างวานมันสามารถทำได้มีเงินมีทองก็ซื้ออะไรสร้างวัตถุได้แต่สิ่งที่เราซื้อไม่ได้คือคนพระที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ประกาศธรรมนำพระหุชนปฏิฐานมั่นในอริยยยธรรมอย่างมีศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีของสิทธิ์พระตถาคตในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้จะหาที่ไหนจะไปซื้อเป็นล้านหรือกี่ล้านจะได้ไหมที่ไหนมันไม่เหมือนพระพุทธรูปนอนคิดอยู่แต่เรื่องนี้ไปอยู่ต่างประเทศก็นอนคิดเลยต่อมาวันหนึ่งคิดว่าเราเนี่ยควรจะบวชมันสักชาติหนึ่งอายุเราก็คงจะไม่ยืนยาวอีกหน่อยไม่นานนักเราก็คงจะตายอ่านพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ เพราะไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเลยจะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องกันเลือดของเธอเมื่อคราวที่เธอเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกเขาประหัตประหารเอามาเข็นมาฆ่าเอามากินเลือดอันเกิดจากสรีระของเธอนั้นถ้าเอามารวมกันไว้แต่ละชาติก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรภิกษุทั้งหลายน้ำตาที่สัมสัตว์แต่ละคนแต่ละผู้แต่ละท่านที่เกิดแล้วตายตายแล้วมาร้องไห้พัดพากจากกันจากของรักของชอบใจลูกตายเสียเมียตายจากพัดพากจากสิ่งที่ตนเองหวงแหนน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาแต่ละชาติถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกของเธอแต่ละชาติแต่ละชาติที่เกิดมาในวัฏสงสารอันนับประมาณไม่ได้ถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าภูเขาหลังจากนั้นทักวัดเมื่อใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกเธออย่ารังเกียจเดียดฉันเธอพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยตาบอดเคยหูหนวกอย่างนี้เพราะเหตุแห่งกรรมอถกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเวลาใดเธอเห็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีคือหะบอดีผู้มั่งคั่งด้วยโภคะรุ่งเรืองด้วยอำนาจสมบูรณ์ด้วยความสุขและความรักอันปราณีตอันโอฬารเธอจะได้ชื่นชมยินดีมากนักเลยเธอพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นกษัตริย์เช่นนี้มาแล้วบางชาติในวัฏสงสารการเดินทางในวัฏสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นพระราชาเคยเป็นเทวดาเคยเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานเคยเป็นคนตาบอดหูหนวกภิกษุทั้งหลายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายที่จะจางคลายจากวัฏสงสารเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายที่เธอจะภาคเพียรพยายามแสวงหาหนทางอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกที่กเกษมแห่งโยคะอาตมาก็มาคิดว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราก็คงเกิดมาหลายแสนชาติก็ได้มีมาแล้วหลายแสนคนถ้าเราเป็นผู้หญิงก็คงเคยมีผัวมาแล้วหลายแสนผัวชาตินี้ก็จะเป็นเมียใครเลยจะเป็นผัวใครเลยบวนมันสักชาติหนึ่งเกิดมาชาติใหม่ค่อยเป็นลูกเขยยมพบาลลูกสาวเราคือสิงามคิดเอาเองก็เลยเรานี่แหละจะบวชอยู่เมืองนอกคิดอย่างนี้คิดนอนคิดอยู่เมืองนอกนะทำงานอยู่เงินเดือน 30,000 กว่าแล้วคิดไปขึ้นมาฝันแปลกประหลาดฝันน่าจำเล่าให้ท่านฟังอย่าไปตีเป็นเลขเป็นหวยนะฝันยังไงฝันเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ยไปหาไปทั้งพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ฟ้าหญิงฟ้าชายไปหมดไปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยถามว่าทำไมไม่บวชคนคิดอย่างนี้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ในช่วงนั้นสนใจในธรรมะมากวันหยุดปิดห้องเจริญสมาธิมิฉะนั้นก็ขับรถหนีลูกน้องไปนั่งอยู่ในภูเขาเย็นๆในทะเลทรายเจริญสมาธิภาวนาจิตมันก็เลยน้อมดิ่งไปในทางที่อยากจะบวชคิดกลางคืนก็คิดเรื่องนี้ก็เลยฝันเห็นในหลวงว่าทำไมไม่บวชคนอย่างนี้บวชเสียก็เลยบอกท่านว่าแน่นอนข้าพระองค์นี้ตั้งใจจะบวชพอพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านก็เลยเอาผ้าขาวๆมาให้เอามาสวมใส่คอเป็นชุดนาคเอาใส่เป็นนาคไว้เลยนะแล้วจึงบวชขนลุกเลยในความรู้สึกในขณะนั้นแล้วท่านก็เอาผ้าไตรมาให้ไตรหนึ่งดูแล้วมันเป็นผ้าเก่าๆแล้วก็มีรอยคราบเลือดอยู่ในนั้นก็นึกสงสัยเหมือนกันว่าจะให้เราทั้งทีให้ผ้าดีๆกว่านี้ก็ไม่ได้นะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนึกในใจให้ผ้าเก่าๆมีเลือดมีคราบมีใครอยู่เพียงแต่คิดอย่างนี้แหละท่านก็เลยเปรยออกมาว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่ฉันนุ่งบวชเมื่อตอนฉันบวชรอยเลือดเหล่านั้นก็เป็นของฉันเองฉันขอฝากเลือดเนื้อวิญญาณของฉันไว้ในพระพุทธศาสนากับเธอด้วยบวชแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนก็เลยบอกว่าผมจะไปอยู่วัดที่ผมกำลังสร้างอยู่นั่นแหละผมจะไปทำประโยชน์พระศาสนาตรงนั้นแล้วจะไปเยี่ยมท่านบ่ายอย่างนี้จะไปเยี่ยมอาตมาก็ตื่นท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บกลางทะเลทรายลุกขึ้นมาก็เลยมาเขียนเอาไว้ความฝันที่น่าจำก็เลยเขียนเอาไว้ในนี้ไม่รู้มันหายไปไหน ปีนั้นแหละกลับมาก็เลยมาบวชมันซะเลยไปบวชที่เมืองหนองคายบวชแล้วก็เข้ากรรมฐาน1ปีไม่ได้พูดจากับใครเลยออกมาจากนั้นก็ฝรั่งกวนมีแต่ฝรั่งมาหาฝรั่งหญิงฝรั่งชายเอ๊ะชักไม่เข้าท่าเรานี่จะปฏิบัติทำให้สนุกสนุกนี่แต่คนกวนหนีมาอยู่วัดเก่าเราดีกว่าคนไม่รู้จักถ้ามาที่นี่แล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งตามมาอยู่ด้วยมิสเตอร์ฟิลิปเนนสันจากเมืองมลัมบิมบี้นิวเซาเวลมาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันจนเดี๋ยวนี้แก